ka fa ala turu naga mata ya ilahi sabu na dabiye yere allah akbar imana mi ya kubadu mi walirlo imala ko ko ya la lurti gara swada adira hala rabari ya ilahi moto sahala manara ya ko mi ya kubama ezeka aburt manara ya ni awurduni ya ma فتاكا بالوعد malgar sorolo bazar taw bi war amal ko zoro sorolo bazar taw bi war de jep na bi anamara abe ginna mama ni ka wuzu bi layfo ala ta suna danu mi dana ka botara ale bori anam re sutuna har ka wuzu bi layfo al nornu be kali ko yirlo to yar ko ana wa au nam aw minal jinnati wala bakabo gini jamara bayanu minal jinnati miye bayanu bangilu mukadila ama wana nasmi dugo bara adugo dipa ada ala na kuyara ali wasu wasu le kai wasu wisu naam wayasmalu saru labid labid dugo ya we kafuka ala kulli bilgilim yara wabana tiye anadim soro al mazukuri me garu go mo ga ala kiranga ni bagla benya yi naam o tiri dal awadu dugo ya kara junara bianana kargo mo horu la wasu wisu na su ko mo ro ga wasu wisu ke su do mor gusura ina ma yuwasu yusul jin turbo tinel yuwasu yusul ka peso dore mor gusura na awjiba wele jawur ka jara na na karwa na madono fere o bundu yuwasu yusul ka aida madara sayira bundu yuwasu yusul dunga gusura aida amro ndu yake ai na ji adija gale na wo jabu fasu bu na be fata bayu kame kana na kata wele le jalu ni ko ibale ku dusul ka bo allah ko soka murba sore mba ka kay ma bo boko sala ko jene ima dolo ko mina ala pe ya bang sorara mo ina kana bo ko ibadu kini ni el ma la pe iga ga jene ni dubu yayi ya mi ngan le ye ha rodu ga jame ala ni mo le tere mir la man ya na en ja ko muka sami mi na bi kana bo alur ka ni ha bar dubu ye pata bayan ara ko la pe a tu sibu mo dor ba ata ka ba ga ko ma mo do ma jar kere bi ja ha ni lor bar yayi pa tu sibu ana ba kala ba una di mi Nusa pala mo yeti gema ala ma pale tuna dimi aini na du fara ala ma pale tuna dimi kema kuifo ala ma pale tuna dimi sene na somwa ala ma pale tuna dimi nyar yar muji ala ma pale tuna dimi kada la tara ala ma pale tuna dimi eme ana ma don diya kada buye ga na ni akiri dile akanda ni sumuni ka kafuna alkora da sumunlo na ka funa gusiska ke dan allah iki wera ana me de kulbani adam hataw wa yul hatayin atawabu ala ko ana me de kira ko ana me de biye hataw kwa ma hataw ba do sohera mode bo mi ka lo mi me aka ke kina ka se ka bo aka el do ke ngoro su ler do na se maraka ko do ke ay aga me ba bura ti an ke ni ye du ya tani har ni di tura ti do dum de ko mana ala ngi so ma ana walla ma me jira ala taala ala ko tara alam ala lo ena sobara ala no sobata na ma kama etana kama ma ase arina kama ma wacha ngani kala we kama etana ndira yo janura kama ma ase ndira nasi kemarao arina ndira yo janura kama ma wacha ndoba jadi kemarao arina ndira janura kama ma wacha amin marha ana wa na wacha ada masoro Al-Fatiha ya ko da sala boma sinna ma nyama ke minha ayo doye fasa bi ado dawna bade garma do bi ale dawna non be garma do bi ale mi do ya kara ila ayya ko da sala bana bayu kadar ulu ko toro ye ke kulura ya waliya aduna ra yakun ma ni ma ko ya ke dabla ya kana mudu mi be ya kana mudu nya muna siba ila mini ya fenyi lao wala ko mi ko ya fenyi lao wala bala baturi fenyi lao ara bi ko ni ha ate ko so mi ma kule de ma ate ko so mi ma kule de ma ana ma donu ku mai ya o ngamba ko ana tra sara mi ma mal kita tra sara ni ka ko ser ni ka takbiratul ihram ku taba ni ka mata Allahu akbar yesi ne gelema alhamdulillahi rabbil alamin kataba o ama hanafiyara wore bismillahi fo o ko so kala amdu kara ama na malkiyara ma malki mawda kan na mo yafa nani ana alhamdulillahi rahmani rae asina ko baga mayar bela mandi mana alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rae Jama, wa alam al-jinni, ani jinni jama, ila ghairi zaa. ko ta sa nyon gbara ma ata sa bo an na ka juru mun sa ke wa fi ka ada wala alamu la ke ba ro wa fi ka ada wala alamu la ke ba ro ina ga bo an na ka juru mun sa ke wa fi ka ada wala alamu la ke ba ro wa fi ka ada wala alamu la ke ba ro ro sala de mena ko musalman jaraba al umura fa na wo yu ateka mi raihi maqama alayhi bil kalam wa anta tahuzu minhum majal ni ga ko ni ngar ga mo ko ni ni ga mi ga ku ba par jarum akera ara aka dum bar dum kami barmi ka nyata nay kami barme mo so yina hakla bi mano hakla mi mano lo bi mata aka mi sa so ko lena el do yam ne ta jaga ala la be sa rayu ga ko bo bi ngar mo wori we ar be bi am ara ko ni no ar kan mo di ala ni bi te kele ar kan mangina ke bi o bi le di ara on ara ko lo ni ni ara ko lo ni ni tem bi am urata dinya nya bolme wese akela anyo marew digina ya no ivoire ndo nya mabako buko ngale mun biabe oui ala ta corona buto loran wole non den aga na buto to tunna deka mojo dia anga bayan litu koko buto loran wole alma gulu sinya ila sirar lo akoy ila sirar lo ama mun ka to bo bayan comme abda mani diga se burkina ala ko to arma arbia ka sedina vel jour ay haru zaman ta bebe ta porta bura anfa banyini billahi rudi ka romini damia ere ya ka bu ne tinaya bi ko bial hormata ra kemele ta kemen efe ana nam nam alamul insi e gine jamaru alamul gine nam jamaru ila gairza ko ta so yong barma ko ta olu le elmi ko ni ngara lon ba rabe ni jamu ni ngata ka fura bil yahi ni yahi wanu ni ngata ka fura o ni yahi wanu ani nuni Wakuni baulu ilmi, kuliya karalun barura, ala kairiem, anu berma, kijamwe, ada kabura, iya iya wanu, ane nuni, bahwa, wude, minale ala, mati, abora termasih alera, ni anaro, nuso wude, ala, termasih dulu, ala mujidi, ala kasoro, na, Abrahamani. Dunia ni mati di Allah. Allah ni mati ker-ker mu di Allah. Dunia ni nanti di Allah. Allah ini nama Korea. Kafiru, sulamau. Allah ini anak seni diama. Kahar juga diama. Bulu kau so labi mana koi. Wu wakari jalan Allah wahaza ganian, wahaza fakiran, wahaza sarifan, wahaza wadian, wahaza sakiran, wahaza sakima. Istiqamat nizami alam dunia. La istidlal ala sana. Ada dua sakawa. Ina masa ada dua sakawa. Bila emada, wajar kia. Nama apa macam ni? Orang lagi kadoke nafuru tuji. Kadoke fanai. Kadoke lon bayi. Kadoke fanai. Kadoke mubai. Kadoke fienya. Kadoke madia. Kadoke makuya. Nima dunia nuzam kita lidaya kanya. Doya kiga dofe. Musa ni ambia tika hari jiga soro. Walau pasal Allah rizkan. Le madi. Le pagau fil arbi. Dia kan ada rukuk warbe mufe. Wilbe sandungi. La la la la la. Walau pasal kebiara. Walaupun masalu, wajah besar dia ini, kau kena dia ya, anak kau nanggoya, ia kan mulai dekat lo, ia kan ada dapat tuli, saya tak karuman biasa, saya tak kena buat nasiga, saya tak karuman biasa, saya tak kena buat nasiga, apa boleh sabira, saya tak karuman biasa, saya tak kena buat nasiga. Momo kida la batura yar korsini ayi momo kida misri sere yar korsini ayi momo kida qurana karne yar korsini ayi momo ka yadi alana alama kiya karne yar korsini ayi ni ga boya kare alla qosoro wama yalam junud rabbika ila huwa melo junud rabbika ila huwa junud rabbika ila huwa la tile junud rabbika ila huwa Aye, zira mati, inga duwe waya, umi do tade, ira dalu lagi, ira dalu hilu liane. Allah hera di duguma, Allah di kenema, Allah di jamana ma. Ima Allah wanya jamana biye, ambie taka, jangan mana nyaka dia ma. La biye buru-buru alamuara, la biye seranya la alamuara. Ano? Maliki yomidin. Maliki ya umidi Nusarla marabaga Ayy Ika verde Alijaza Afeseni Alijaza Nusarla almeni ayye Wahuwa Sena Jibrilu, Mikayulu, Israfilu, Azrailu, Ala ya biesa. Kabaka kirika. Liman le moloko aliyoma, aliyoma. Liman le moloko aliyoma. Kulwar masarbem. Den masarbem. So masarbem. Dubai di da tamene ne ne ne ne ne. Fayujibu nam sara. Ayra jabu. Fayujibu nam sara. Jibrilu sara. Fayujibu nam sara. Mikayulu tini. ولا بد دون سادم يبرنا له ali ko le mo ya goro so rakena ran fu fara kana dime buna kura ni ka ko li pa onyi ni narra allah ro li de ma bari yeki tabo ka gara so mena ke onje ana sendi yedina ala nu kana sirata sirama ala ko mo ro kana sirata sirama sirata lunu ai abeseni arsudina ala gena nu ro kana ile kadara sirata lunu ala ngana bisra sayara ala ngana ko mo siraga ala ngana ko mo siraga elime ngana ko mo ro difu lo yere te fuye ana wa ibada no sirata ala gena manda muta ale maheni mai wolina fa Ilaha illallah. dawar da jin ko do ta kara ila ma ko kana la ta di male ye ala ali masa ko tanu ala ansi masa ba wala quwata suma da gono ko do ta kara ila billah ma ko kana la ta di male ye ala ali korta ba masa yara ala ansi masa ba anje Afene mo fe kuru warna mi ya diama ma voilà tiens ana ay ke baga la ke tour 3h la do 4h la do 5h la do 10h la do 23h ana bismillah bismillah la to ye arama dunya na ma tege ala arae allah ran ne ma ke garu tege ala ce amo na usiri ko bi arfe na wore ya rakin yo lebu la do kamo yo lobe temera ya ali na wolo matanya ada kamo ke do sinyo la biara bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ako tomba ko ga firbo ko mala kamin no raba wala ko ha wallahu akbar ko ni yayi ka ame ko ina akoro ko yi ako bismillah ni sinini ala tole ye ay ko ya fe sene ramana na dunya ma tika ala le ye rahima ala ni ma tika ala men ya le le de a ade bil ay aka ay le ta ka fata wala ga nasu biya ta na ma ma hudini ala ndiya ma alhamdulillah lo nya na ni musa karu amso de fanyi ala ye hamda ni nya tanu dora mu wafiya yo dola kare tun lu baye le ne mi musa ne ma babaru ra mu wafiya ka ke bon nya baye le mazide tanu tagidira wasala ala seri wasala ana kisi ala sayidina abia mu ndige ma muhammad tanu goma wa alihi ana dungeru wasabi ana sabaru wa junudi ana ke jaman monu ala galul nimita ma fonu asadati hajadur rajibi karmode kan madumaru mako ya kwalenya na ile kana mima bitakmilati tafsir alquran quran abba fesini ta kamalira ale kare kona site naam alladhi min alquran alayhi alaba wal imam mamke kami wala fi ala tamasi ya moro al muakibu leki ka moro jalaludi dina bunya ba moro amadu min mamadi leye bun amada amada de al mali malinge asafi safinge ay maula ya rabbi ala mahina na rabbi ya rabbi ma asbali yuma bila musi ma asbali yuma bila musi mama asbali yuma bila musi ma asbali يوم بلا ما أزبا لي يوم بلا ماما أزبا لي يوم بلا ماما ma bugoma asiba aga bo nyonya ke aliyoma ni le goroba ku nyara bila musi musu malina ka mole sayuti ku nyaye aliyoma ar ku nyara bila musi ni da su mali fere an su sayuti ku akar le gwema ni ngora le goroba ala ku tu arma akar le wangu tia aga jala sinin yan an yi ta yere yere tia an le sura bi safat na ro ko la ulana na ka na min al musafir tola bisa fi batini ila yomi yobasu batini ila yomi yobasu laula an ka na min al musafir na la bisa fi batini ila yomi yobasu la bisa fi batini ila yomi e kuna mata kati ta min al musabina kuna karma ordo ye la la bisa mora di dora fi batini sare balona ila yo me yobaso kuna ni mora di dora fi batini sare balona ila yo me yobaso ala ku warma la jalallahu al yawma kallamti walai la jalallahu al yawma kallamti jalallahu al yawma kallamti ma bumana lumu ala ye asba aga bumana ka yawma bira nikunu ye la jalallahu ala kana kerke al yawma bilaina kallamti kumsi anya la dari aga mi to kata ango tuma anya na moru la hormatara ana dun mi tukurata kuma ko numa ala diama amin kasama fodu azira ala diama amin silikane la yen harji gafuri ala kyan ana bitlam tadimi numa ana fe nati ma fatao ana fe nati ma fatao mi ga na mo fatu bitati mati sendi mitimaye ala na muti na mo ta sera le macho ni no ko gbara ko na ko wa ude ya wa surati al baqara di baqara juna lo mu ila ayil isra kada ti surati al isra ila bona na mo dene ile na mi zikira ma ni fe na ku boye ku wa mu kalamu la ko mu ne kala ku ma korora ta la ala korota rambiye mimi ye wale tema anitini ala arjel kuwali kumar fusani unika ala wajil lati wakabiri wajil aluwa nyado le mao nyanu ma anife seni bija karama sige anife seni aja bere ba sige anife seni unako suru nao Namu. Namu wajihin latir Alif lam karusa wa mi ye ala salama salo alam alon sena de murade ala ni kura na mambo ko ma ko alif lam ko ala ya korlo wa zal qawlu asa wa aslamu wa zal qawlu asa sumu tawakkilu an urfa ala marhinana akwa ka mofa bakari barul mutalakam kwa ka fayo wa zal qawlu asa wa aslamu wa zal qawlu asa wa aslamu ya bala ya korlo wala kasara wa aslamu wala sakisira kola kan mo mi bebi wala kema kan mo soroi ala marhinana wa sigini wa suka fomu wa zal qawlu asa wa fiatu wa zal qawlu asa wa fiatu wa zal nimi ya qawlu ya bala ya korlo asa wala kangi wa fiatu wala jamo feda duna tia ya ga sigira bala ya korlo kema la lena ha mir korfani korna ra adianyu odolo odi ga bokeng ni yo biara ama ile tira ke loka dubutu ya tira mi dubutu ya sake me ai ana alif lam mim harbu sawami ye kala masala alon sena bi murabi ala ni kura ni ara zalika nimita ai ni ya feseni nimita o alkita kito mima mita alazi mitigitigi ya kara o sayduna angulu mi kara muhammadu tanu joma sallallahu alaihi wasallam Salam alaikum. Abajara ba mala reba. Sigele maka saka. Sigele maka fie. Qurana ra anao atakera. Medina. Ala leka gigo. Anao atakera. Medina. Kadi jibril ma. Anao atakera. Medina. Sigele ndiara. Nabo qurana bora ala lera. Tedi sena jibril ma. Aga gine ga doma ala hasab al waqai. Samu wa ala sabana qurana be jibril yer. Yer. De angana kwanya. Angana kwanya. Karam odina angana kwanya. Yer yer. Hodan mi habaru